شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه عالمه زیبایی آفریده. سلام بچه‌های خوبم، سلام گلای همیشه بهارم، امیدوارم همتون خوب و سلامت باشید. بچه شما توی خیابون پیش میاد که مثلا شکلات بخورید، بستنی بخورید، به به به، خب کاغذاشو چیکار میکنید؟ بسته بندیاشو چیکار میکنید؟ روی زمین؟ نه نه نه نه نه، میدونم، داخل جوی آب؟ نه، بازم نه، میندازین تو سطل زباله. آفرین آفرین به کسایی که اینجور چیزا رو میرزن تو سطل زباله. امشب براتون یه قصه دارم به اسم مژده رسیدن بهار. توی این قصه یه پروانه هست که به همه جا سر میزنه. حالا خوب گوش کنین به قصه. صبح شده بود، پروانه رنگارنگ قصه ما هم چشماشو باز کرد، از خواب بیدار شد و گفت به به چه صبح زیبایی. بچه اون روز پروانه کلی کار داشت، باید به یه عالمه دشت و شهر و روستا سر می زد، بهارو با خودش به هر جا می بود. راستی یادم رفت بهتون بگم، کار پروانه قصه ما این بود که در آخرین روزهای زمستون به هر کجایی بره و مژده نزدیک شدن بهارو به همه بگه، به حیوونا، به درختا، به گلها و به جوونها. بچه ها پروانه پر می زد، همه رو خبردار می کرد و می گفت مژده بدین حیوانها، پرنده ها، بیدار بشین از خواب ناز، جوونها، شکوفه ها، فصل بهار داره میاد، فصل بهار با شادیاش داره میاد. همینجور که پروانه قصه ما پر میزد به شهر گنجشکا رسید. اما بچه ها پروانه یه عالمه ناراحت شد. میدونین چرا؟ چون دید همه جای شهر پر از زباله است. با خودش گفت شهر به این کثیفی، چه بهار و تابستون، چه پاییز و چه زمستون فرق نمی کنه، زشته و نامرتبه، پس اصلا بهتر فصل بهار به این شهر نیاد. پروانه رنگ و رنگ می خواست پر بزنه و از شهر دور بشه که صدای شنید. صدای گنجشک کوچولویی بود که روی شاخه درخت نشسته بود و جیک جیک می کرد. گنجشک کوچولو تا پروانه رو دید سلام کرد و از اون پرسید شما که به اینجا می اومدی، سر راهت پروانه‌ای که مژده رسیدن بهار رو میاره و همه جا با اومدنی سبز و زیبا میشه رو ندیدی؟ پروانه گفت برای چی می پرسی؟ گنجشک کوچولو گفت آخه میدونی من خیلی کوچولوام، اونقدر که تا حالا هیچ وقت فصل بهار رو ندیدم. همه میگن توی فصل بهار درخت ها سبز میشن، همه جا پر میشه از گلهای رنگی. من دلم میخواد زودتر فصل بهار برسه، برای همین منتظر نشستم. پروانه رنگارنگ که میخواست پر بزنه بره و هیچ وقت بهار رو به اون جای کثیف نیاره، روی شاخه درخت کنار گنجشک کوچولو نشست و گفت راستش گنجشک کوچولو، من همون پروانه‌ایم که مژده بهار رو با خودش میاره، اما وقتی اینجا رسیدم از اومدنم پشیمون شدم. آخه اینجا خیلی کثیفه، پر از زباله است. گنجش گفت آخه اگه شما بری و هیچ وقت بهار نشه، درخت ها همیشه بدون برگ میمونن، هیچ گلی اینجا باز نمیشه. پروانه میشه نری؟ میشه بهار رو به اینجا بیاری؟ پروانه فکری کرد و گفت اگه دوست داری بهار به اینجا بیاد، فقط یه راه وجود داره، اونم اینه که اینجا تمیز بشه. گنجش گفت آخه من خیلی کوچولوام، چجوری تنهایی اینجا رو مرتب کنم و آشغالا رو جمع کنم؟ پروانه گفت من نمیدونم. و بعد میخواست پرواز کنه و بره که صدای جیک جیک یه عالمه گنجشک رو شنید. گنجشکا میگفتن پروانه نرو، اینجا بمون، ما همه کمک میکنیم، اینجا رو تمیز میکنیم تا بهار با جوونه ها و گلهاش به شهر گنجشکا بیاد. بله بچه ها، گنجشکا همه با هم کمک کردن، زباله ها رو جمع کردن، بعد با بالهاشون مثل جارو زمین رو جارو زدن و شهر گنجشکا تمیز و مرتب شد. اون وقت بود که پروانه بال زد، مژده رسیدن بهار رو توی تمام شهر پخش کرد و بعد درخت ها دونه دونه جوونه زدن و گلهای رنگارنگم شکفتن. شهری که کثیف و پر از زباله باشه، چه بهار و چه تابستون، چه پاییز و چه زمستون، همیشه زشته، نه؟ شما که نمیخواین شهر یا روستاتون زشت باشه، درسته؟ پس باید همه با هم کمک کنیم که شهرمون همیشه تمیز باشه، قبوله؟ به خصوص حالا که نزدیک آمدن بهار خوشگل و سرسبز، باید بریم به استقبال بهار با محیط تمیز. خب قصه‌مونم تموم شد. شما حتما یادتون نمیره که به بزرگترای توی خونه برای خونه تکونی و استقبال از بهار کمک کنید. قربون کمک کردنتون برم. خدا حافظ همگی شما.